to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz sałata lodowa 40% taniej, 2,39 za sztukę. I borówki 42% taniej, 3,99 za opakowanie 125 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Pół minuty temu minęła 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Są pierwsze efekty kontroli w szpitalu w Rydułtowach, gdzie zmarł 35-latek. Pożary lasów na zachodnim Pomorzu i na Mazowszu. Zaostrzenie przepisów dotyczących alarmowania o smogu chce minister środowiska. Lekarze pełniący dyżur w szpitalu w Rydułtowach zostali zwolnieni z pracy. To efekt kontroli w placówce po śmierci 35-latka, który 10 godzin czekał na pomoc. Szczegóły zna nasza reporterka. Mężczyzna zgłosił się z dusznością oraz bólem w klatce piersiowej. Po wielu godzinach przewieziono go do Raciborza, było już jednak za późno. Zdaniem prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Przedstawiciele szpitala zaznaczają, że przypadek ten jest inny niż wszystkie ostatnio opisywane w mediach. Pacjent zdaniem dyrekcji był bowiem pod stałą opieką medyczną. Przeprowadzono diagnostykę i rozpoczęto leczenie. Jedyne uchybienia dotyczą właśnie lekarzy dyżurnych. Odmówili oni przyjęcia pacjenta pomimo wolnych łóżek. Kontrolę szpitala w Rydułtowach zapowiedział także Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawę bada także prokuratura. Była to relacja Joanny Opas. Ministerstwo Gospodarki nie współpracowało z Sejmową Komisją Nadzwyczajną Przyjazne Państwo, potocznie nazwaną Komisją Palikota. Tak przed Sejmową Komisją do Spraw Wyłudzeń VAT zeznał Waldemar Pawlak. Wicepremier w rządzie PO-PSL i były minister gospodarki dodał, że jego resort jedynie przedstawiał stanowiska w sprawie projektów przygotowywanych przez Komisję Palikota, która miała ograniczyć biurokrację dla przedsiębiorców. Waldemar Pawlak podkreślał, że jego resort samodzielnie przygotował ustawy deregulacyjne. Stanowisko Ministerstwa Gospodarki mogło być do projektów, które były rozpatrywane na Komisji Przyjazne Państwo, ale ja osobiście nie uczestniczyłem nigdy w Komisji Przyjazne Państwo. Ministerstwo Gospodarki skupiało się na innych aspektach. Na pewno nie zajmowało się i nie było resortem wiodącym w rozwiązaniach, które dotyczyły podatków, w szczególności podatku od towarów i usług. To tłumaczenie nie przekonało przewodniczącego Komisji Śledczej Marcina Horały z PiS. Usprawiedliwiać w sensie takiej stricte prawnej odpowiedzialności może, ponieważ prawna odpowiedzialność to była po stronie resortu finansów. Natomiast jest dla mnie rzeczą niewyobrażalną, tu mówimy o cenie pewnej politycznej czy moralnej, to, że minister gospodarki zupełnie nie interesuje się zjawiskiem, które w tamtych czasach było najbardziej szkodliwe dla polskiej gospodarki. Na przesłuchanie w Sejmie nie stawił się drugi zaplanowany na dziś świadek, Karol Jene. Nie dostarczył też usprawiedliwienia. Komisja ma zdecydować o jego ukaraniu w przyszłym tygodniu. Około 25 hektarów lasu i torfowiska pali się w miejscowości Niedźwiedź pod Stargardem. Na miejscu pracuje 16 zastępów straży. Anna Łukaszek. Na miejscu są strażacy ze Stargardu, Goleniowa, Szczecina, Gryfina, Pyrzyc i Choszczna. W akcji biorą też udział 2 dromadery. Spaliło się ponad 15 hektarów torfu. Z zagrożonych ogniem jest 50 hektarów torfu i lasu. Strażacy gaszą ogień już ponad 3,5 godziny, a szacują, że walka z pożarem potrwa nawet do rana. Przyczyny nie są znane. Dyżurny otrzymał zgłoszenie o godzinie 13:30. Mazowieccy strażacy z kolei walczyli z dużym pożarem lasu, który po 13 wybuchł w miejscowości Jastrząb pod Radomień. W akcji brało udział ponad 20 zastępów straży i samoloty gaśnicze. Ponad 8 tysięcy wypadków z udziałem rowerzystów, motorowerzystów i motocyklistów wydarzyło się w zeszłym roku w Polsce. Zginęło w nich prawie 600 osób. Co roku jest o 15% więcej takich tragedii. Policja rozpoczęła akcję jednośladem bezpiecznie do celu. Kaski nie są dla mody, ale żeby chronić nasze życie. Uczniowie szkoły podstawowej nr 2 w podwarszawskim Piastowie dobrze wiedzą, czego nie robić na rowerze. Był nieuważny i wjechał prawie pod auto. Dosłownie to były centymetry. Ale z policyjnych statystyk wynika, że co roku jest coraz więcej użytkowników dwóch kółek i niestety więcej z nich bierze udział w wypadkach, mówi Radosław Kobryj z Komendy Głównej Policji. Są to wzrosty rzędu kilkunastu procent, jeśli chodzi o osoby ranne i udział w zdarzeniach drogowych. Niestety takie wypadki przynoszą przynoszą groźniejsze obrażenia, mówi ratownik medyczny Przemysław Malec. Głównie są to skomplikowane złamania. Czasami, jeżeli nie mamy odpowiedniej odzieży ochronnej, no to są otarcia, rany i te obrażenia są na tyle poważne, że przeważnie kończy się odwiezieniem takiego poszkodowanego do szpitala. Policjanci radzą, aby zwrócić uwagę na swoją widoczność na drodze i nawet w miejscach z pierwszeństwem przejazdu zachować zasadę ograniczonego zaufania do innych użytkowników drogi. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Podczas akcji policjanci prowadzą spotkania i szkolenia na temat bezpiecznego korzystania z jednośladów. Mieszkańcy miast będą informowani o smogu jeszcze zanim powietrze będzie bardzo złej jakości. Minister środowiska Henryk Kowalczyk chce zaostrzenia przepisów. Teraz alarm smogowy ogłaszany jest po przekroczeniu średniodobowej wartości 300 mikrogramów na metr sześcienny szkodliwych dla zdrowia pyłów PM10, mówi rzecznik ministerstwa Aleksander Brzuska. Chcemy to zmienić w ten sposób, że poziom alarmowania będzie niższy o 50, czyli na poziomie 250 mikrogramów na metr sześcienny, a poziomy informowania na poziomie 150 mikrogramów na metr sześcienny. Nasze propozycje zostały przesłane do ministra zdrowia. Czekamy na pozytywną odpowiedź, co nam jako ministerstwo umożliwia prace legislacyjne nad rozporządzeniem. Jeśli minister zdrowia zatwierdzi propozycje, nowe poziomy będą mogły obowiązywać już od czerwca. A skrót informacji w Trójce 18:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w nocy temperatura od 1 na północnym wschodzie do 10 na zachodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane okresami duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Będzie jutro dość ciepło, od 11 na północy i północnym wschodzie około 17 stopni ma być w centrum do 20 na zachodzie i południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. W tym tygodniu nadal będziemy świętować 57. urodziny Trójki. W piątek o 14:00 wystąpi Sophie Zelmani, od wielu lat muzyczna duma Skandynawii. W sobotę między 19 a 22:00 retransmisja wtorkowego koncertu Archive. Ich słuchaczom Trójki przedstawiać nie trzeba. A w niedzielę o 19:00 odtworzymy poniedziałkowy występ Johna Portera i Wojtka Mazalewskiego, którzy zagrali specjalnie dla naszych słuchaczy przedpremierowo utwory ze swojej wspólnej płyty. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując odkurzacz bezworkowy Electrolux z turboszczotką za 599 zł otrzymasz 50 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Poczujesz to, kiedy zobaczysz niesamowitą grę świateł na jej dynamicznej linii nadwozia. Poczujesz to, kiedy zasiądziesz w perfekcyjnie wyciszonym, minimalistycznym wnętrzu. Poczujesz to, kiedy poznasz działanie technologii, które wspierają cię w bezpiecznym i przyjemnym prowadzeniu. Nowa Mazda 3. Zaprojektowana, by poruszać. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź, czym ciebie poruszy nowa Mazda 3. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz sałata lodowa 40% taniej, 2,39 za sztukę. I borówki 42% taniej, 3,99 za opakowanie 125 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Nowy album Kamila Wasickiego. Żywioły. Autorska płyta laureata wielu przeglądów i festiwali piosenki poetyckiej. Dojrzałe teksty, zręczne metafory i odkrywcze skojarzenia. Album Żywioły Kamila Wasickiego do kupienia na sklep polskieradio.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych. Polecają Strefa Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to! I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 125 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. No cześć, tu Jarek. Właśnie kupiłem sobie nowy samochód. Chciałem coś małego, zwinnego, mało palącego i żeby się nie sypał co chwila. Kumpel gadał, kup używany, a nie będziesz przepłacał, ale ja to i tak go nigdy nie słucham. Poszedłem do outletu Toyoty, a tam Aygo za 36 300. I wszystko ma, radio z Bluetooth, automatyczna klima, dzienne LEDy, no i przede wszystkim nówka. W końcu mój. Polecam, a jak? Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i w tym urodzinowym tygodniu mamy dla Państwa zupełnie wyjątkową płytę tygodnia. Jej tytuł to Zapraszamy do Trójki i ten tytuł bardzo mi się podoba. Ludwają o tej porze brzmiała już ze swojej płyty, ale teraz właśnie z tej urodzinowej płyty nagranie Barn. Jeśli Państwo mają ochotę, to mam dwa egzemplarze. 71335. W SMS-ie proszę wpisać imię, nazwisko i adres. Once again, if I... It stirs you. I'm getting close enough to feel the heat, and I know just what you're going to say. Get as far as you can, make a U-turn, baby. But when I'm up close, it's too late to turn back. Or just like a book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the burn. See me bound, become a child again. Back on my tiptoes, oh, watch me shooter. By my own will, I'm heading for the fun. No matter where I start, I know very well where this ends. But when I'm up close, it's too late to turn back. Or just like a book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the good. Miłego słuchania życzę dzisiaj pani Elizie z Radzenia Podlaskiego i panu Krzysztofowi z Radomia. It's too late to turn back. Or just like the book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the bird. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki i zapraszamy i z zaproszenia skorzystał Przemysław Borkowski, kabaret Moralnego Niepokoju. Dobry wieczór. Dobry wieczór, choć o tej porze to już dzień dobry za oknem, panowie od poniedziałku o tej porze jaśniej. Mówię dzień dobry, mówię panowie, bo jeszcze z nami Mariusz Cieślik, witam. Dzień dobry, ja jestem po jasnej stronie mocy. Trzy po trzy. A po jakiej stronie mocy są moce rządowe, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ dawno czegoś takiego miłego i sympatycznego nie było. Wczoraj usłyszałem to po raz pierwszy w wiadomościach, że już wkrótce wchodzi w życie jarkowe. Pan Patrycjusz nie wie, Przemysław Borkowski chyba się domyśla. Wiele rzeczy mi przychodzi do głowy, więc No dobrze, to ja już mówię. Chodzi o to, że podobno wśród seniorów ta 13. emerytura, którą dostaną w marcu, zyskała nazwę Jarkowe od imienia Jarosława Kaczyńskiego, żeby jakby uczcić tę piątkę Kaczyńskiego, w ramach której to jest przyznawane. Podoba się panom ta nazwa? Bardzo. Chciałem też powiedzieć, że teraz już wreszcie wiadomo, gdzie się podział ten 1 300 000 000 zł, za które Kaczyński chciał wybudować Key Towers. No po prostu pożyczył i wiesz sobie odjął i emerytom rozdał. No, tylko że tych pieniędzy nie było, one były wirtualnie. Natomiast, jeszcze przy tej okazji minister Brudziński powiedział, że on słyszał z kolei w swoich rodzinnych stronach zachodniopomorskim, że 500+ to jest, uwaga, kaczorkowa. Także już pełna reprezentacja tego typu określeń. Słodziutka nazwa, ale podejrzewam, że określenie różne w zależności od tego, jaką grupę seniorów się zapyta. To prawda. Ja to przy okazji sobie przypomniałem, zacząłem sobie przypominać te nazwy różnych zjawisk związane z nazwiskami polityków i przypomniała mi się oczywiście falandyzacja prawa, prawda? Oczywiście. Co jeszcze było? Podatek Belki jest. Podatek Belki. No to nieprzyjemne. Podatek każdy jest nieprzyjemny. A była dziura Bałca, to jeszcze bardziej nieprzyjemne. No tak, dziura budżetowa Jarosława Bałca, zapomnianego ministra. Były oczywiście schetynówki, czyli drogi powiatowe budowane za czasów, kiedy Grzegorz Schetyna był ministrem administracji. No i nie zapominajmy też, że była kiedyś guma Donald. A, no tak. No i był kaczor Donald. No dużo było takich rzeczy związanych. Ja jeszcze sobie przypomniałem, że w bardzo odległe czasy wojna polsko-jaruzelska, prawda? Lata 80. po wprowadzeniu stanu wojennego. Oczywiście Piłsudczycy przed wojną. No i dał na przykład Bonaparte. No jeszcze parę takich rzeczy jest. Bonapartemu dajmy spokój. No ale jest przecież, przepraszam, zwłaszcza mieszkańców Krakowa i Małopolski, jest też Napoleonka. Aha. Bo tam to jest kremówka. Oczywiście. Jest też, panowie, takie świadczenie, tylko nie mam dokładnie pojęcia, nie przypominam sobie nazwiska jakiego polityka to się wzięło, Becikowe. Becika nie znamy, ale ja pamiętam, kiedy hitem była Kuroniówka. No właśnie, świętej pamięci. Pierwsze tego typu rzeczy. A natomiast są takie jeszcze nazwy, które złowrogo brzmią, na przykład Sowa i Przyjaciele. Używane jest zawsze w negatywnym kontekście. Spóźniony mamy troszeczkę delikatnie Prima Aprilis, ale że to dosyć daleko od Warszawy, dopiero niedawno doleciała ta informacja. Otóż niecodzienny widok napotkali kierowcy podróżujący 1 kwietnia między Lwówkiem Śląskim a Jelenią Górą. Przy drodze leżała trumna ze zwłokami. I teraz oczywiście pojawia się domniemanie, że to mógł być żart. Taki głupi żart Prima Aprilisowy, prawda? Ludzie mają różne pomysły. Taki czarny humor, powiedzmy. Czarny humor, bardzo czarny. Bardzo. Na przykład wczoraj, nie wiem, czy panowie widzieliście, czy państwo widzieli w wiadomościach różnych, można było zobaczyć, jak rolnicy w Warszawie protestujący niosą trumnę z napisem Polskie Rolnictwo i kładą ją na torach tramwajowych. Więc można było pomyśleć, że to jest żart. Okazuje się, że to nie jest żart. Ta trumna wypadła z karawanu. W Polsce nawet rzeczy, które wyglądają na dowcip, okazują się prawdą. A pomyślałem od razu, że to może jakiś nowy sposób na promowanie usług zakładu jednego czy drugiego, ale z drugiej strony słaby pomysł, bo podejrzewam, że by zweryfikować i sprawdzić, to nie byłoby odważnych, prawda, żeby sprawdzić, czy w środku wizytówki jakieś materiały promocyjne, czy może jednak nie. No, można by jeszcze sprawdzić, jak się w tym leży, oczywiście. Ja przypominam sobie, że paręnaście chyba lat temu był podobny, można powiedzieć, dowcip, bo jakaś szajka polskich złodziei samochodów ukradła w Niemczech ciężarówkę. Bardzo byli z tego powodu szczęśliwi, przyjechali nią do Polski, ale kiedy otworzyli pakę, okazało się, że w środku jest 13 trumien, bo tą ciężarówką były wożone zwłoki do krematorium. Także ukradli, można powiedzieć, 13 martwych Niemców. Tak. Bardzo czarny humor. Nie wiem, czy panowie pamiętacie, był taki słynny swego czasu film czeski Nikt nic nie wie, od którego w ogóle nawet takie powiedzenie było. Czeski film Nikt nic nie wie. Chodziło o to, że to była komedia rozgrywająca się w okupacyjnej Pradze, stolicy Czech. I tam partyzanci, czy tam też ludzie związani z ruchem oporu, nieśli właśnie trumnę i ta trumna była właśnie z ciałem i ona im się ciągle gubiła. Więc to jest trochę taki tego typu przypadek. No my oczywiście współczujemy rodzinie i my tak tylko to opowiadamy, no bo są takie sytuacje, że już nic nie pozostaje, chyba tylko uśmiech. I to też jest taka kolejna sytuacja. Chyba nic nie pozostaje, tylko uśmiech. Arcybiskup Malty, Charles Scicluna, to się chyba tak wymawia, takie trudne nazwisko, przerwał mszę w katedrze w Lavalette, gdy zorientował się, że w kielichu zamiast wina jest coś innego. I jak panowie myślą, co? Ja czytałem, to nie zgaduję, to wiem. No ja też chyba wiem. Otóż zamiast wina mszalnego w kielichu była whisky. Whisky mszalna. Tak, i teraz się pojawia się kilka pytań. Na przykład, dlaczego mszę przerwał, zamiast ją na dobre rozkręcić? Prawdopodobnie dlatego, że poprosił o kole. Okazuje się, że nie poprosił o kole, poprosił o wino i potem zaczęły się wyjaśnienia. No bo oczywiście, skąd się ta whisky tam wzięła? Oczywiście najbardziej oczywiste, jasne to by było, że to jest cudowna przemiana wina w whisky. Chyba to nie nastąpiło. Pismo nie zna takiego przypadku. Tak, ale pojawił się drugie pojawiło się domniemanie, że to chyba zakrystian, tak zwany, czyli człowiek, który pomaga księdzu w zakrystii, to dokonał tego... Tej cudownej przemiany. Tej cudownej. Okazało się, że przyznał się, że to on. Znaczy, ja bym jednak mimo wszystko optował za pierwszą możliwością, gdyż z tego, co pamiętam, ta msza była z okazji rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego miejscowego świętego. Więc to może on ma takie cudowne... Przyszłego świętego. Przyszłego. Panowie, zamiast jednak dostrzegać drzazgę u bliźniego, to spójrzmy, czy belka w naszym oku się nie znajduje, no bo czy nie zdarzyło nam się kiedyś przy okazji różnych, że tak powiem, spotkań towarzyskich, kiedy okazało się, że skład osobowy większy niż się spodziewaliśmy, sięgać po takie czy owo naczynie, które zwykle do takich celów nie służyło, prawda? No ja... i też po inne trunki niż sądziliśmy parokrotnie, pewnie się każdemu zdarzyło. No ja miałem taką historię, dosyć... ciekawą. Mieliśmy parę lat temu w moim kabercie skacz, w czasie którego pijemy wódkę. Oczywiście na scenie piliśmy wodę, no bo to jest oczywiste. Natomiast któregoś dnia nasz kierowca postanowił zrobić nam dowcip i postawił nam butelkę z prawdziwą wódką. No i muszę powiedzieć, że to był jeden z trudniejszych skeczy, jakie grałem. Bo się zorientowaliście w trakcie dopiero, rozumiem. Zorientowaliśmy się w trakcie. Trzeba było tą... Kontynuować. Trzeba było tą wódkę pić. Okazało się, że tempo jest naprawdę bardzo duże. Mieliśmy wielki problem, żeby skecz dokończyć. No to mamy puentę. 3 po 3. Na przykład ze słoików, panowie. Zdarzyło wam się kiedyś na przykład jakiś napój słodzony spożywać. To nie jest prosta sprawa z takiego dużego słoika, whisky, prawda? Whisky in the jar. O, pięknie pan to spuentował. Przemysław Borkowski, kabaret Moralnego Niepokoju. Bardzo dziękuję panu. Dziękuję. Mariusz Cieślik, panu również dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując 49-calowy telewizor LG Smart TV Super Ultra HD z inteligentnym procesorem Alpha 7 za 2599 zł otrzymasz 250 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona iPhone 6s 32 GB z wyświetlaczem Retina za 1399 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. A może Mini Countryman? Kompaktowy SUV? Aha. Kultowy design? No i frajda z jazdy. O, to mi pasuje. W Mini Countryman wszystko ci pasuje. A przede wszystkim nowa cena. Teraz Mini Cooper Countryman dostępny jest za 990 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej. Automatyczna skrzynia biegów. Nawigacja oraz czujniki cofania w cenie. Szczegóły w salonach Mini oraz na mini.com.pl. Ogród pełen inspiracji? A może strefa relaksu na balkonie lub tarasie? W Obi znajdziesz wszystko. Od inspiracji aż po meble, kwiaty i dodatki. Przyjdź do Obi i stwórz swój zielony ogród marzeń. Nawet na balkonie. Kochanie, co powiesz na cudowne wakacje? Nad ciepłym morzem? Niestety, to nie w naszym zasięgu. Ależ tak! I to za jedyne złoty 25 w Mini Lotto. Zamień drobne na konkrety. Zagraj w Mini Lotto i wygraj nawet 300 tysięcy złotych. Na przykład na wakacje. 300 tysięcy złotych codziennie w Twoim zasięgu. Za jedyne złoty 25. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy Twój ekran za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bestseller wśród samochodów rodzinnych. Fiat Tipo z 2019 roku może być Twój. Już od 44 900 zł. Także w promocyjnym kredycie. RRSO 0%. Obowiązkowe AC. Sprawdź w salonach i na fiat.pl. Czas płynie, a Ty jak zwykle wyglądasz rewelacyjnie. Wszystko dzięki drogeriom Hebe. Teraz Twoje ulubione marki makijażowe. Między innymi Bourjois, Eveline, Hahn. Kupisz 40% taniej. Tylko do 10 kwietnia. Więcej na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna, zawsze w niskiej cenie. Wiadomość od Toyoty. Drodzy kierowcy, doskonale wiemy, jak przyjemnie oddycha się wiosennym powietrzem. A wiecie, że smog może być problemem nawet po zimie? Dzieje się tak przez zapchany filtr kabinowy w samochodzie. Mam dobrą wiadomość dla posiadaczy Toyoty. Wymiana filtra na węglowy dostępna jest już od 70 zł. A przy okazji koszt wymiany oryginalnego oleju Toyoty zaczyna się już od 209 zł. Szczegóły dostępne w autoryzowanym serwisie Toyoty. Szerokiej drogi! O, jak ciepło, jak pięknie. Szkoda, że jeszcze tyle miesięcy do wakacji. Zacznij wakacje już dziś w sklepach Euro. 5 miesięcy wakacji od płacenia. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%. A pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali za 1890. Za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już prawie 18.30. Skrót najważniejszych informacji i Romuald Wójcik. 1 lipca rozpocznie się proces oskarżonych o udział w urodzinach Hitlera pod Wodzisławiem Śląskim. 6 oskarżonych odpowie za propagowanie nazistowskiego ustroju państwa. Śledztwo zostało wszczęte na polecenie prokuratora generalnego po reportażu w TVN pod tytułem Polscy neonaziści. Sprawca ataku terrorystycznego w Christchurch w Nowej Zelandii ma usłyszeć 50 zarzutów morderstwa i 39 usiłowania zabójstwa. Jutro rozpoczyna się pierwsza rozprawa. Sprawca jest w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Auckland. Nie pojawi się na sali sądowej. W procesie będzie uczestniczył za pośrednictwem internetu. Pierwszą na świecie rozległą transplantację narządów szyi połączoną z przeszczepem szpiku 7-letniemu dziecku przeprowadzili lekarze z Centrum Onkologii w Gliwicach oraz Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Chłopiec 6 lat temu połknął granulat ługu sodowego. Od tego czasu nie jadł stałych pokarmów i oddychał przez rurkę. Szczegóły tej pionierskiej terapii lekarze przedstawią podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Już Jeszcze trzy słowa o pogodzie. Dzisiaj w nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, miejscami może być duże. Temperatura od 1 na północnym wschodzie do 10 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Jest 18.31, studiu Wiktor Legowicz i jego gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Beata Płomecka w Brukseli, a w Warszawie dr Mirosław Bieszki, ekonomista, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Witam serdecznie. Dzień dobry. I tradycyjnie zaczynamy od przeglądu europejskiej prasy gospodarczej. Kuba Witkowski. Zaczynamy od francuskiego La Croix. Gazeta pisze o pakiecie mobilności, którym Parlament Europejski właśnie się zajmuje. Jak wiadomo, dotyczy on m.in. regulacji obejmujących pracowników delegowanych, które uderzają w firmy transportowe z takich krajów jak Polska. Jak pisze gazeta, gorąca dyskusja dotyczy nie tylko tego, kiedy można mówić o tym, że dany kierowca ciężarówki jest delegowany, ale także warunków wypoczynku takich pracowników. Zdaniem jednych, certyfikowane, nadzorowane parkingi dla ciężarówki są odpowiednio wyposażone i umożliwiają godny wypoczynek. To nieludzkie, mówią natomiast drudzy. Jak zauważa La Croix, jest duża szansa na to, że taki zakaz wypoczywania kierowców w kabinie ciężarówki może zostać przegłosowany. Tymczasem El Pais pisze o Wielkiej Brytanii i o zamieszaniu, a wręcz spustoszeniu, które na wyspach wyrządza Brexit. Tym razem gazeta zwraca uwagę na ostatni ruch giganta internetowego firmy Google, która przeniosła swoje usługi finansowe z Londynu do Dublina. Od dziś usługi Google Pay i Google Play Payments są zarządzane właśnie z Zielonej Wyspy. Podobną decyzję ogłosił niedawno TransferWise, dostawca globalnego systemu przesyłania walut, który od 10 kwietnia płatności będzie realizował z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w Brukseli. Użytkownicy Google o zmianie zostali poinformowani w ubiegły wtorek, a firma wyjaśniła, że są to niezbędne środki w celu uniknięcia zakłóceń w przypadku twardego Brexitu. Już wiadomo, że to nie tymczasowa zmiana, ale przeprowadzka na stałe. Teraz Portugalia i duma tamtejszego rządu z niskiego deficytu. Ten kraj notuje właśnie najniższą dziurę budżetową od 45 lat. Tygodnik Sabado pisze o tym, że rząd wykazał się tutaj podwójnym sprytem. Generalnie w kraju i za granicą od dawna tworzy takie wrażenie, by za wiele pod tym względem nie oczekiwać. A tu proszę, z jednej strony dla Europy jest to pozytywne zaskoczenie i przez to wzrasta też wiarygodność Portugalii. Z drugiej w kraju pomoże socjalistom uderzyć w odpowiedzialną lewicę, czytamy w gazecie. I na koniec ciekawy temat z serwisu Euronet Plus. Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął spór między niezadowolonym pasażerem a liniami lotniczymi. Można było o tym usłyszeć w radiu RTF Drei. Europejski Trybunał Sprawiedliwości musiał rozstrzygnąć spór, w którym pasażer zażądał odszkodowania od Germanwings, ponieważ samolot z powodu pękniętej opony wystartował ze znacznym opóźnieniem. Germanwings zasłaniał się nadzwyczajnymi okolicznościami, śrubą na pasie i nie chciał płacić odszkodowania. Sędziowie Trybunału uznali, że śruba na pasie to sytuacja nadzwyczajna, a odszkodowanie, cytuję, należy się tylko wówczas, gdy przewoźnik nie zastosuje wszystkich środków, którymi dysponuje w celu ograniczenia opóźnienia lotu. Przegląd opracował Kuba Witkowski. Beato, we wtorek Euronet Plus zorganizował debatę, w której wziął udział m.in. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Tak, i oczywiście padły pytania o sprawy, które zajmują teraz wszystkich, właściwie jedną sprawę przede wszystkim, która zajmuje wszystkich w Unii Europejskiej, czyli o Brexit. I no właśnie. Pytania były, ale odpowiedzi nas nie zaskoczyły, bo to już wszystko, o czym mówił Jean-Claude Juncker, wiedzieliśmy do tej pory. To znaczy, że Komisja Europejska, unijne instytucje, 27, pracują nad tym, żeby uniknąć Brexitu bez porozumienia, że to bezumowne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii byłoby katastrofą. dla samej Wielkiej Brytanii, przede wszystkim dla niej, ale także dla krajów na kontynencie. No i że Komisja Europejska, Jean-Claude Juncker mówił, że teraz czeka, co zdecyduje rząd w Londynie, bo rząd w Londynie musi poinformować Brukselę o dalszych krokach. Jedno wiemy, że Wielka Brytania nie chce organizować majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego, które w Unii, przypomnę, zaczynają się od 23 maja, potrwają do 26, a jeśli tak, to Wielka Brytania powinna wyjść z Unii 22 maja. No tak, i to ma nastąpić później, z porozumieniem. Jak później wyjdzie, to wtedy musi, musi przygotować wybory, zorganizować wybory. Tak, ponieważ Brytyjczycy na wyspach i obywatele krajów członkowskich mieszkających na wyspach, mających rezydenturę, którzy mogą głosować na tamtejsze listy, byliby w dyskryminowani, gdyby Wielka Brytania tych, w tych wyborach nie chciała, nie, nie, tych wyborów nie organizowała. Była też mowa podczas tego wywiadu o kryzysie migracyjnym, krytyczne uwagi pod adresem krajów, które nie chcą przyjmować uchodźców. Jean-Claude Juncker mówił też o przeglądzie praworządności w państwach członkowskich, bo to jest taka nowa idea Komisji Europejskiej zaproponowana wczoraj. Chciałby Jean-Claude Juncker, żeby taki przegląd rządów prawa był organizowany we wszystkich państwach raz w roku bądź co dwa lata. Także odpowiedzi, jak mówię, Jean-Claude Junckera nie zaskoczyły, ale rzeczywiście sytuacja, jeśli chodzi o Brexit, jest ciekawa, bo Jean-Claude Juncker jasno mówi, że krótkie przedłużanie Brexitu, bo teraz ta data graniczna to 12 kwietnia, jest tylko możliwe do 22 maja, a do 11 to by oznaczało, że do 11 Wielka Brytania musi poinformować o swoich planach, bo wtedy to już jest ta data graniczna, kiedy trzeba zakończyć przygotowania do wyborów majowych do Parlamentu Europejskiego. Teraz wieści z Parlamentu Europejskiego. No i transport międzynarodowy, samochodowy oczywiście, Beato. No niestety nie udało się. Nie udało się, walka przegrana, ale trzeba przyznać, że była ostra i zacięta. Popisali się nasi europosłowie, no, trzeba przyznać, sprytny zabieg, i to europosłowie ponad podziałami. Zasypali Parlament Europejski poprawkami, z ponad 1400 większość złożyli oni sami. Chcieli w ten sposób czy przyblokować też pracę w parlamencie, albo opóźnić pracę nad tymi przepisami. Nie udało się, te poprawki zostały tak zblokowane, zresztą w sposób absurdalny, że w takich blokach poprawki wzajemnie się wykluczały, a wszyscy głosowali blokami, więc to będzie powód do zaskarżenia tej decyzji, tego sposobu głosowania do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Polacy już to zapowiedzieli. Natomiast jeśli chodzi o to, co jest w tych przegłosowanych przepisach, no to są to zaostrzone zasady w transporcie międzynarodowym. Chodzi o obowiązek płacy minimalnej plus wszystkie dodatki w krajach, w których wykonywane są przewozy, i czas pracy kierowców. I jeśli nasi posłowie mówią, że jeśli w takiej formie te przepisy wejdą w życie, to podwyższą koszty i zwiększą biurokratyczne wymogi. I bynajmniej nie chodzi o to, żeby kierowcom nie płacić, tylko chodzi o to, jak wskazują nasi posłowie, że po prostu te przepisy są dla małych firm nie do zastosowania, bo jeżeli firma wyśle kierowcę do kilku krajów z ładunkiem, na przykład z Polski do Hiszpanii, będzie musiał przejechać przez kilka krajów, to wtedy minutę po przekroczeniu granicy każdego z nich będą go obowiązywały przepisy o delegowaniu, a firma będzie musiała wypełniać skomplikowane kwestionariusze i znać prawo pracy w kraju każdym, do którego kierowca będzie wjeżdżał. Czyli małe firmy mogą zbankrutować. Mogą zbankrutować, taki jest argument Polaków. Poza tym wyłączone z delegowania zostały tylko przewozy w ramach umów bilateralnych. Problem jest taki, że na przykład polskie firmy, jak nam mówili też przewoźnicy, realizują owszem przewozy we Francji i w Niemczech, ale zazwyczaj je łączą, bo tak jest taniej. Europoseł Kosma Złotowski na przykład nazwał te przepisy przepisami z Księżyca, bo jest taki, rzeczywiście jest obowiązek, żeby kierowcy spali w hotelach, a nie w kabinach samochodów. No to rzeczywiście brzmi słusznie, tylko że problem jest taki, że na nie ma tych parkingów dobrze przygotowanych na trasach, nie ma hoteli, a jak mówił na przykład, wymogi towarzystw ubezpieczeniowych żądają, żeby kierowca cały czas był w pojeździe. Z kolei i jeszcze jedno, przegraliśmy tę walkę, to znaczy Polacy przegrali, ale jest szansa na przyblokowanie tych przepisów mimo wszystko, ponieważ Rumunia kierująca pracami Unii niekoniecznie musi doprowadzić do negocjacji z państwami członkowskimi. Dobrze, panie Mirosławie, jak pan to widzi? Więc co teraz? Co teraz? Teraz módlmy się o to, żeby na dyrektywę nie nałożyło się spowolnienie koniunktury, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę te oczekiwane negatywne konsekwencje prowadzenia dyrektywy, zakładając, że ETS jej nie uchyli, To jeżeli nastąpi spowolnienie, to będziemy mieli połączenie dwóch negatywnych czynników. Ja ciągle przypominam, 9% zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw to są zatrudnieni w transporcie. Od 6 do 7% to jest kontrybucja transportu i gospodarki magazynowej do PKB Polski. I to jest ważne. Co będzie się działo dalej? Zobaczymy. Powtarzam, jeżeli się nie nałożą te dwa aspekty negatywne, no to z dyrektywą być może sobie poradzimy, bo ja nie wierzę w to, żeby ta dyrektywa się odstała. Tym bardziej, że sojusz, może Rumunii nie wygląda na tak silny, ale pamiętajmy, że jeszcze w tle jest Bułgaria, która również korzysta na różnicach w kosztach płacy. Podstawowy argument, który przedstawiono, to jest tak, że nie może być takiej sytuacji, że przewaga konkurencyjna transportu polskiego, rumuńskiego, bułgarskiego jest budowana na niskich płacach. I trochę optymizmu. Optymizm zawsze jest potrzebny. Optymizm jest taki, że być może rzeczywiście te przepisy nie wejdą tak szybko w życie, bo jeżeli Rumunia, która kieruje teraz tak pracami Unii, nie doprowadzi do negocjacji szybko, bo to nie są przegłosowane ostatecznie przepisy, pamiętajmy. To jest stanowisko Parlamentu Europejskiego. Dokładnie. Do negocjacji z państwami członkowskimi. Mamy sytuację taką, że ostatnia sesja Parlamentu Europejskiego to jest za 2 tygodnie w kwietniu, to od 15, jeżeli dobrze pamiętam, zaczyna się ta sesja. I to jest ostatnia sesja, że Parlament mógłby zatwierdzić wynik tych negocjacji. To te negocjacje musiałyby ruszyć już teraz, być prowadzone w niesłychanie szybkim tempie. Potem jeszcze tłumacze musieliby siedzieć. Ja sobie tego nie wyobrażam. Ile ale być stron może jest do przetłumaczenia? Do przetłumaczenia, właśnie. Do sprawdzenia później pod względem lingwistycznym. Więc socjaliści akurat z tego, co słyszę, mają taką nadzieję, że to się uda, tylko że sami teraz dbają o warunki pracy. Jestem ciekawa, czy je zagwarantują tłumaczom i wszystkim pracownikom, którzy będą musieli chyba spędzać 24 godziny na dobę, żeby to wszystko przygotować. Do kolejnego tematu. Panie Mirosławie, pan dokonał analizy indywidualnych wydatków obywateli Unii na życie codzienne. Oczywiście związane to jest z PKB w poszczególnych krajach. I tu jest ciekawe. Co ciekawego pan wynalazł? Powiem tak, że co mnie do tego zainspirowało? No takie określenie, już takie stwierdzenie, że konsument jest królem, to już jest trywialne. Natomiast to, co mnie zaintrygowało, to mamy sytuację w Polsce takiej, której się podkreśla, że ten wzrost PKB jest tylko, czy głównie napędzany przez konsumpcję. Wobec tego przyjrzałem się tego, jak wygląda w Unii Europejskiej i od 2013 roku najsolidniejszym elementem i największy wkład do stopy wzrostu ma konsumpcja, wydatki indywidualne, niezależnie od tego, w którym kraju jesteśmy. To na pierwszy rzut oka nie powinno dziwić, bo 55% PKB przecież Unii to są właśnie wydatki związane z konsumpcją indywidualną. Ale to, co było ciekawe, to jeżeli porównamy poprzednie ożywienie gospodarcze z tym, którym mamy do czynienia teraz, to wkład konsumpcji do wzrostu PKB jest 2 razy większy niż był poprzednio. Skąd się to bierze? Jeden fakt, który musimy wziąć pod uwagę, to niskie ceny paliw. One, jeżeli porównamy, co tak naprawdę spowodował bufor w budżecie gospodarstw domowych, to na pewno niskie ceny paliw. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, myśmy już o tym z panią Beatą mówili, że kładzie się duży nacisk na kwestie dotyczące tworzenia nowych miejsc pracy i te programy tworzące nowe miejsca pracy zaczynają powoli przynosić efekty. Niskie bezrobocie, które mamy w tej chwili, chociaż 7% zakładane na rok 2019, to powiedzmy sobie szczerze, to ta stopa bezrobocia w porównaniu do Czech, Polski czy Niemiec, to 7% no, musi robić wrażenie, że to nie jest taki niski wskaźnik, ale do tego należy również dołożyć to, co się dzieje z polityką monetarną, to znaczy bardzo taka, ja nie chcę powiedzieć frywolna, bo nie wiem, co wymyśli EBC za chwilę, jak będzie chciał stymulować wzrost gospodarczy, o czym mówiliśmy poprzednim razem. No, ale to wszystko składa się na to, że ta konsumpcja rzeczywiście jest najsolidniejszym czynnikiem, który prowadzi do tego wzrostu gospodarczego, o którym w tej chwili mówimy. Mówimy o solidnym ożywieniu. Wykluczamy na razie Niemcy, które mają bardzo fatalne wskaźniki w tej chwili, jeżeli chodzi o zamówienia. Ale w pozostałych krajach, jeżeli popatrzymy, to jest solidny czynnik. Oczywiste jest to, że w miarę upływu czasu konsumpcja się normalizuje. Polskę to też spotka. Pytanie jest kiedy. Więc jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w otoczeniu, to nie chcę powiedzieć, trzymajmy kciuki, ale bądźmy za tym, żeby ta normalizacja konsumpcji nie przebiegała szybko. No i nieśmiertelny Nord Stream 2. Beata. Ale już kończymy dzisiaj, no ponieważ Parlament Europejski zatwierdzi już nowelizację dyrektywy gazowej. Ministrowie zrobią to już niedługo, ale to będzie tylko formalność, czyli po ukazaniu się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej znowelizowana dyrektywa gazowa będzie do wdrożenia przez państwa członkowskie. Kluczowy był czas, żeby zdążyć przed ukończeniem tej inwestycji Nord Stream 2. I powiedzmy, ta nowelizacja dyrektywy ma utrudnić Nord Stream 2, na pewno skomplikuje go te inwestycje pod względem prawnym, może ją opóźnić, ale na pewno nie zablokuje, ponieważ te przepisy, które początkowo były takie rygorystyczne, złagodzono jednak pod wpływem negocjacji w państwach członkowskich. Później Parlament Europejski też je zaakceptował, ale przeciwnicy drugiej magistrali gazociągu północnego mówią, to nie są idealne, takie rygorystyczne uzgodnienia, ale najlepsze i jedyne realistyczne, które były do zatwierdzenia w Unii Europejskiej. I jeśli przekładając to na konkretny przypadek Nord Stream 2, bo to dotyczy gazociągów z państw trzecich, w przypadku Nord Stream 2, no to te rygorystyczne unijne przepisy będą tylko ograniczone do wód terytorialnych Niemiec, a pozostały ten odcinek większy rurociągu Podniemorza Bałtyckiego, to już ten jaki reżim prawny będzie obowiązywał, to już będzie zależało od negocjacji Niemiec z Rosją, ale Komisja Europejska ma nad tym czuwać i robić to będzie oczywiście już nowa Komisja Europejska wyłoniona po wyborach do parlamentu. No i w interesie przeciwników Nord Stream 2 jest to, żeby to była silna komisja, która nie będzie gwarantowała wyłączeń. Ale pani Beato, Duńczycy zażądali nowej analizy ekologicznej. A właśnie. I to może opóźnić całą inwestycję. A jeszcze jest jeden efekt. Ja nazywam to efektem Gerdy. Już kończę, panie Wiktorze. Ostatnie wypowiedzi szefa Zielonych. Ja po prostu zakładam, że nastąpi pan kolen po wyborach parlamentarnych. Zieloni nie odpuszczą kwestii energetycznych. I będziemy mogli mieć bardzo ciekawą rozgrywkę, kto zostanie szefem Komisji Europejskiej, ponieważ Timmermans nie ma tak mocnych kar do rozegrań, a to może się przełożyć na Nord Stream 2. To prawda, zwłaszcza, że Weber, który jest kandydatem HDP, jest przeciwnikiem tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Mirosław Bieszki i Wiktor Legowicz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Oh, mm-hmm. Król w programie trzecim Polskiego Radia. Jest 18, prawie 51. Zapraszamy do Trójki. Organizacja BirdLife International opublikowała wyniki badań na Hawajach, wedle których potwierdzono, 3 gatunki, które do tej pory uznawano za potencjalnie wymarłe, już nie wrócą. Chodzi o Hawajkę czarnolicą, cieślika dużego oraz liściowca leśnego. W Polsce również mamy powody do zmartwień. Wiele gatunków jest zagrożonych, a większość przez działalność człowieka. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może coś zrobić, ostrzega Katarzyna Karpa-Świderek z WWF Polska. Szereg raportów, które pojawiły się pod koniec zeszłego roku i na początku tego roku, mówią o tym, że mamy gigantyczny problem z bioróżnorodnością, z wymieraniem zwierząt, zarówno tych małych, takich jak owady. Tutaj populacja dramatycznie spada, co roku 2,5% populacji tracimy, więc jeżeli to tempo się nie zatrzyma, utraty populacji owadów, to za 100 lat po prostu owadów nie będzie. Trudno nagle przenieść się w świat, w który nie ma owadów, bo w tym świecie również nie ma bardzo wielu zwierząt i prawdopodobnie nie ma też ludzi. Ocenia się, że to tempo wymierania przyspieszyło około 1000-krotnie. Profesor Michał Grabowski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Norka europejska właściwie wymarła. Świstak, sokół wędrowny, morświn, wąż eskulapa. Dobrnęliśmy w historii do takich czasów, kiedy egzystencja tych gatunków właściwie zależy w dużej mierze od nas. Nadal są tacy, którzy uważają, że warto jest zabić tak wspaniałe zwierzę jak słończy nosorożec po to, żeby sobie zrobić figurkę z jego kości. Które gatunki ptaków w Polsce są szczególnie zagrożone wyginięciem? Może tu wymienię takie dwa gatunki, jak jeżyk i wróbel. Sylwia Dworak, ornitolog. Jeżyk to jest gatunek, który rodzi się w Polsce, wychowuje się w Polsce, ale większość czasu przebywa za granicą, bym tak powiedziała, tak, w Afryce. I te gatunki są ściśle związane z budynkami i ten gatunek gdzie indziej, na przykład na drzewie, gdzieś tam w dziupli, nigdzie nie wystąpi. Te, które są skrajnie zagrożone, to chociażby kulik, ale też takie barwne, piękne ptaki jak czajka czy kraska. O, jest wróbel. Fajnie na niego popatrzeć, bo może być niedługo tak, że ten wróbel to będzie rzadkością. Teraz większość śmieci, tak powiem kolokwialnie, jest zabezpieczonych jakimiś workami, kubłami i wróbel, zwłaszcza zimą, no nie ma tej bazy pokarmowej. Taką dramatyczną populacją jest chociażby populacja orangutanów, którą straciliśmy 100 tysięcy orangutanów w ciągu ostatniej dekady. No to jest po prostu coś potwornego. Jeżeli pyta pani, co możemy zrobić, zaczynamy od siebie, czyli próbujmy oszczędzać wodę, nie używajmy plastiku, jeździmy komunikacją miejską, jeżeli nie musimy samochodem, przynajmniej ograniczmy. Myślmy o tym też, w jaki sposób ogrzewamy nasz dom. Może da się ograniczyć ilość zużytej energii. Z drugiej strony wpływajmy też na polityków. Mamy takie świetne narzędzie, jak polska konstytucja, artykuł 74, który mówi o tym, że mamy prawo żyć w czystym, zdrowym środowisku. Trzeba dbać o te miejsca lęgowe, które już powstały. Jakieś ubytki w elewacji, oczywiście remont budynku też jest ważny, ale trzeba pamiętać o tym, żeby później po tym remoncie tym ptakom też zapewnić miejsca lęgowe. WWF zrobił badanie na temat postawy wobec środowiska Polek i Polaków i wyszło nam, że jesteśmy ekopatriotami, nam zależy na środowisku, chcemy zmieniać nasze postawy, natomiast nie bardzo jeszcze je zmieniliśmy, więc efekt jest taki, że nadal 84% z nas na co dzień używa samochodu, ale... Ale ta chęć jest. Jest w narodzie. Czy my jako ludzie nie jesteśmy trochę wybiórczy w tym traktowaniu zwierząt, bo szanujemy te, do których możemy się przytulić, które możemy pogłaskać, a te inne chyba już trochę mniej nas obchodzą. Oczywiście, bo jest też w literaturze, jeżeli chodzi o płazy i gady, nawet powiedzenie tak, ty gadzie, jak gdzieś tam w terenie zobaczymy padalca czy zaskrońca, które naprawdę nic nam nie zrobią, to jest jednak gdzieś tam, że ktoś bierze kija i zaraz chce zrobić krzywdę, no, przestraszy bardziej, tak? Tak samo jak wśród ludzi, no nie oceniajmy po wyglądzie. Każdy jest potrzebny. Pierwszym takim momentem, który odsuci wszystkich, byłoby to, jakby zamilkły po prostu lasy. Albo jakbyśmy siedząc na ławce w parku zamykali oczy i nie słyszeli krakania wron czy krzyku mew. Tych dźwięków, tych głosów ptaków, do których jesteśmy naturalnie przyzwyczajeni i na które czekamy, prawda? Jak się zaczyna wiosna, zawsze obserwuję z taką radością to, jak ludzie na przykład patrzą na lecące bociany czy na klucze żurawi i po prostu cieszą się z tego, że te ptaki są. I wydaje mi się, że ta wrażliwość jednak w Polakach jest duża. Ale może wiedza jest jeszcze niewystarczająca. Warto się w tej sprawie edukować. Warto się przede wszystkim wsłuchiwać w takie alarmujące tony, których